Elindul már! Sajak már! Mindig csak értelmes dolgokat néznék, akkor egy, hamar elfogyna a magyar YouTube, másfél meg megunnám. Mert szerintem szórakoztató néha ilyen videókról csinálni, és aki azt mondja, hogy ez senkit nem érdekel, sajnos nem tudok igazat adni, mert ez érdekli a legtöbb embert. Változatosság azt szerintem fontos, szórakoztató dolog. Néha értelmes dologról, néha egy cringe-elni egy kicsit, én ezt is szeretem. Nem mindenkinek fog tetszeni egy ilyen csatornán minden tartalom, ami elég sok irányba lő, de hát akkor hagyjátok ki ezt a videót. És csá. Na! Fogosabba! Még nem is mondtam semmit. Üdvözít a fogosabba! Üdvözít a... Fogosabba! Te vagy a meg! Hülye vagy? Hülye vagy? Még egy ilyen. Most volt elég. Soha többet nem mondhatod. Soha többé. Hú, itt vannak jó videók a Discordon. Egyszer nincs elég nap erre. Tóth Balázst ajánlották. Meg tudjuk mikrózni. Úgy látszik, Tóth Balázs nagyon népszerű. Merch-ük is van. Közös csatornájuk. Magyar YouTube egyik királya lehet, nem? Róluk lehet véleményt mondani, vagy nem? Nézzük ezt a... Meg tudjuk mikrózni? iPhone, Xbox, Cola. Ó, egy kicsit ilyen szabélyes utánérzésem van. De ők rántottak, vagy nem? Vagy ők is mikrózták az iPhone? Mert erre nem is emlékszem. Lehet, hogy ez ilyen tudományos show lesz, és valami érdekes dolgot megtudunk. Az első egy kutya. Ne, a kutyát ne! Akkor ez kész is van. Amúgy ebből egy jó point is ki lehetett volna hozni. Azt hittem valami plusz kutya lesz benne, hogy nem tudom. Miért ennyire szétesett a kép? Én azt ajánlom, hogy egy kicsit nagyobb bitrate-ben rendereljétek ki. Xbox kontrollert, lemezt, elemeket, tesókat. Nem tudom, a gyerekek nézik ezt. Ez biztos, hogy jó dolog ilyeneket mutogatni nekik? Bocs, beletekertem, bárcsak már csak ott tartanánk. Kicsit unalmas, de mindjárt kellett. Ez mi? Jaj, nem, elég, elég. Megolvadt a gumicukor, hát eldobom az agyamat. Nincs kellene ezt végignézni. Hát ez... Annyira unom. Nem, hogy volt, hogy a felét megesszük? Ez is meg fog olvadni, most tudok előre. Hát ez a hűtő nem nagyon véd meg amúgy. Hát amúgy most olyan dolgokat próbálunk, amit hétköznap nem szoktak kipróbálni az emberek, úgyhogy... Tényleg? Vajon miért? Mert van agyuk. Ezért is jó ezt a csatornát nézni, mert nem hétköznapi dolgok vannak rajta. Ízlelgesd ezt a mondatot, ízlelgesd. Tudjuk, hogy ez unalmas, olcsó szórakoztatás, semmi értelme nincsen, semmit nem tanít. Nem mondjuk el, hogy hogy működik legalább a mikro, hogy a gyerek azt megtanulja, vagy mit szűrünk le belőle. Legalább tudnák, hogy ez egy... És csokoládét mikrózunk. Hát ha már legalább trash-et nyomtok, akkor menjetek full trash-be, és hagyjuk a csokoládét, mert tudjuk, hogy meg fog olvadni. Akkor már nyomassátok bele az iPhone-t, bazd meg. Vállaljátok be Szabi Estet, ő sem csinált ilyen sallangokat előtte. Menjetek full Szabi Estbe, aki amúgy már azóta egyel jobb dolgattól, mint ez. De mondjuk ez nem nehéz. Oj! Fú! Ez megint! Megolvadt a csoki! Megolvadt a csoki! Ez mi csoki? Jézus atyám! Készül a kaka. Milyen jó, fini. Következő az a karamell lesz. Karamell is meg fog olvadni. Betletekerhetek? Megolvadt a karamell is. Tényleg nem tudom, minek nézek ilyen videókat. Előzőben még tudtam valamit, éreztem, hogy tudok mondani, és aztán most csömörrem lett, rájöttem. Pedig szeretek ilyen trash videókat nézni, de ez nem az a fajta trash videó, amit így... Ami néha belefut ilyenbe az ember, ne haragudjatok. Atya úristen. Most egy baba, egy szappan. Lesz, helyette egy baba szappan. Mehet bele, kontrollert lehet rá Bluetooth-szal csatlakoztatni. Mehet bele, megmutatott aki az, ami még közelebb is, hogy benn van. Nincs, én ehhez öreg vagyok. Az a baj, hogy az előzőről még tudtam így a Whispertonról, el tudtam képzelni, hogy lehetne ezt a videót izgalmassá tenni, de itt... Mi lenne, ha pihennél egy kicsit? Valukáig? Ez nagyon rossz ötlet. De mehet. nézettséget, tudom, jó? Tudom, okay. Természetesen. Tudjátok, nézettség a szám, a nézettség. A nézettség. Az a baj, ezt nem iróniában mondják. Ez nem irónia, ez teljesen fullosan elhiszik. A nézettség a lényeg. Még mindig ez a kontroller, mert harmadszor füstöl. Ennyiszer lesz ez még eljátszva. Harmadjára is füstöl, negyedjére is rakjuk be, hát nem tudom mit fog csinálni, mert égett is. Ezért nézzétek ezt a csatornát. Iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még ilyet látni. Ezt nézik emberek. Ezt nézik. Sokan nézik. Nagyon sokan. Nézd, a kommentelők viccesebbek voltak. A kutyából hotdog lett volna. Az egy vicces poén, az egy jó geg lett volna az elejére, és akkor legalább egy vicces dolog lett volna benne, hogy tényleg berakják a kutyát, és egy hotdogot kivesznek. Akkor azt mondom, igen. Mert ezek nagyon durva kísérletek. Nagyon durva kísérlet. Ezek nem kísérletek. Kísérletek azok olyan dolgok, amiben megpróbálsz leszűrni valamit. Vagy megpróbálsz valamit bebizonyítani. Vagy megpróbálsz valamit cáfolni. De az, hogy füstöl a mikróban az Xbox kontroll, az nem kísérlet, az simán mindent a nézettségén. Ez nem biztos, hogy egészséges ezt belélegezni az Xbox kontrollert. Hogy bírod? Nem jól. Fel fognak gyulladni. Vagy még feliratkozva? Oké, akkor megvárom addig. Lehet, hogy most egy rossz pillanatomban talált meg ez a videó. Király vagy. Akkor indulhat is. A serceg! Na, a nézd, hogy látod? Nem látom. Ez akkor lenne érdekes, ha lenne egy kamera, vagy valami. Úgy lehetne megcsinálni, hogy építesz egy olyan mikrót, nem a kertedben, hanem mondjuk stúdióban. Építesz egy olyan mikrót, aminek mondjuk egyik oldala valahogy átlátszó. Majd ezt megoldod. Slow motion kamerával felvennéd, hogy így valami kipattam, vagy nem tudom. Láttam már érdekes kísérleteket mikrókkal, de itt az, hogy berakod, aztán füstöl vagy elolvad, és akkor kiveszed, az nem érdekes, de lehetne érdekes. És akkor elmondhatnád, hogy na jó, akkor tanuljunk is valamit, ne csak itt cringe-eljünk, hanem akkor elmondom, hogy hogy működik a mikró, de akkor elmondom helyettük. Magnetronban az elektromos energia mikrohullámú energiává alakul át. A hullámok mozgásba hozzák a víz és a zsír és a cukor molekulákat, ahogy mozognak, súrlódási hő keletkezik, és akkor így felmelegszik az étel, és ezért forog ugye, hogy mindenhol felmelegedjen, mert ezek viszonylag egy irányba mennek, és azért is nem átlátszók a mikrók, mert azt akadályozza meg, hogy ezek a hullámok kijöjjenek belőle, és a nagy részük. Régen úgy tesztelték, hogy jó a mikró, hogy ha beraktad a telefont, elvileg a nem tudod megcsörgetni, mert nem szabad, hogy kijöjjön a rádió hullám se. Igen. Teszteljük le, hogy jó-e a mikró. Teki berakja a telefonját, és megpróbálom megcsörgetni. A mikró... Lehet, hogy ez egy kísérlet. Hát, ez nem jön be. Lehet, hogy a 4G átmegy. Hogy nem tudtuk felhívni, és volt olyan, amint tudtuk. De tényleg volt, amit beraktam, és kicsit volt. Inkább arról beszéljünk, ami itt a fontos téma, hogy miért ilyen kurva hangosak a mikrók, és miért nem lehet lehalkítani őket. Megmelegíti a kaját, éjszaka is, három olyat sípol, hogy a szomszéd is hallja. Miért nem lehet kikapcsolni ezeket a dolgokat? És aztán, ha nem veszed ki, akkor egy perc múlva megint sípol, hogy emlékeztessen. Nem lehet, hogy nem szaladok oda a kajához. És tényleg, nem elég, hogy egyet sípol, hogy kész a kaja, hármad ilyen... Valaki jöjjön már, és üsse ki a hang képző szarját, tudom is én, mi van benne. Na mindegy, ennyit a mikrókról, menjünk tovább. Már is felejtettem ezt a videót, kicsit boldog voltam. Ez remek kamera néz. Tudsz-e valami kémiai vagy fizikai választ erre adni? Na, hát akkor el is jutottunk ide, akkor mindennel megpróbálnád, ha már több százezren néznek. Nos, természetesen, tehát az elektromos hullámok hatására a CD lemezen lévő feszültség összetalálkozik, és ezáltal mini villámok keletkeznek. Ja. Ezt amúgy tuti van, aki elhiszi. De nem elég, hogy nem okosítják az embereket, még hülyítik. Arról már nem is beszél, hogy a videó tartalmáról, mert arra mindjárt kitérünk. Miért van ott az a GoPro, amikor úgyse látni be a mikróba? Igen, ez egy boldog család. Legalább ez a pozitívum. Jól érzik magukat. Közben amúgy megy az. Legalább ők. Kipróbáljuk azokat a márkákat, amik megbízhatóak. Tehát, hogyha véletlen mondjuk a... Na most milyen hülyeséget fog mondani? Fogadok veled, hogy hülyeséget fog mondani. Itt egy 100 forintom, de nem marad aprom. Na mindegy. Hogyha hülyeséget mond, megkapod ezt a 100-ast. Reggelithez, vagy esetleg a ebédethez meg akarod melegíteni a kaját, és véletlen belesik mondjuk a telefonod, vagy pedig egy kedvenc lemezed, vagy pedig... Belesik, akkor mi történik, és megtetni, semmi. Öröm volt üzenetileg. Nem szeretek személyeskedni, de már tényleg nehéz ezt így. Az utolsó előtti, a telefon. Csatt. Csak úgy locsolod. Locsolod. Amit a telefont elhasználtam volna. Hát mire számítottam? Mire számítottak? Elszúr. De nem baj. Több lesz a bevételük, mint amennyi az az iPhone került ebből a videóból, meg így a brandjükből, szóval köszönjük nézők, hogy ezt lehetővé teszitek. Ti sütöttétek meg azt az iPhone-t. Kezd átmenni a Filthy Frankbe. Reméltem, hogy az lesz, hogy a végén már egymás szarukat eszik meg. Ez legalább vicces lenne. Mi történik? Teki, segíts már rajtam. Vess véget a szenvedésemnek. Te mit lehet mondani? Mindig azt mondom, hogy én építő kritikát akarok adni, de erre mit lehet? Életem legnagyobb kihívása ez a videó, hogy így hű legyek magamhoz. Érdekes, mert beszéltünk nemrég ugye a felelősségvállalásról, és mondtam, hogy azért van felelősség abban, amit kimondasz, de akkor abban is van, amit csinálsz. És ez nem túl felelős dolog. Ezt valószínűleg gyerekek nézik ezt a csatornát, és gyakorlatilag arról szólt, hogy így milyen mókás dolog minden szart belerakni a mikróba. Csinálhatnak filmek is olyan dolgot, amit nem jó, hogy holtan megcsinál a gyerek, de nem tudok nem arra gondolni, hogy itt már nehéz elválasztani a valóságot. Egy filmnél azért tudod, hogy film, de ez meg csak olyan, hogy gyakorlatilag ez jó színbe fel van tüntetve, hogy mikróba belerakunk dolgokat, és kigyullad. Hát nem tudom. Ez kicsit ilyen furcsa érzést kelt bennem. Igénytelen volt technikailag is amúgy. Semmi érdekes nem volt benne. Ez alpári minősíthetetlen borzalom volt. Nem tudok erre már, nem tudok, mert bocsánat, megbuktam, mint a fókusz csoportos. Egyszerűen erre nem tudok szép szavakat mondani. Ha ilyen ötletem lenne, akkor egy kiremetném magam, hogy mennyire nincs ötletem már. Ez már a Szabiesnél is már meg lett beszélve, hogy mekkora trash az, hogy iPhone-okat nem tudom mit csinált, hogy is mikróba rakta, vagy kirántotta, nem tudom már. Erre most ez visszatér. Azt hittem, hogy ezt magunk mögött hagytuk, de nem. Biztos lehetett volna ebből is valahogy érdekes videót kihozni, de teljesen más megközelítés kellett volna. Érdekes ezt összevetni például a Pamkutyájék tudományos kísérletes videójával. Úgy is lehet szórakoztató, hogy nem feltétlenül arra buzdítjuk a gyerekeket, hogy mikrózanak meg dolgokat, hanem lehet az is, hogy igényesen csináljuk meg. Hogy nem tudom, valamennyire el is magyarázik, hogy mi történik. Ez annak a videónak a ocsmány proli verziója. Minél tovább megy a kamera, annál csúnyábbakat fogok mondani, úgyhogy én ezt most itt lekapcsolom, adok rá 4 dislike-ot, és akkor visszafogtam magam, beteszem Tekit a mikróba, és megnézzük, mi történik. Van mindenkinek YouTube csatornája, van a családnak egy közös, ez egy brand. Igen, mint a Logan Familia. És ezt mondjátok, hogy ilyenekről miért beszélünk, de az egy szörnyű lenne bezárkózni az elefántcsontoronyban, és csak az értelmes dolgokról beszélni, miközben emberek százezrei nézik ezeket, gyerekek százezrei nézik ezeket. Itt van, tessék a valóság, ezt nézik. Ezt nézik. Rengetegen nézik. Ahelyett, hogy jaj, ne nézzünk ilyeneket, vagy ne nézz ilyeneket, mert trash. Inkább csak így raktározd el magadban, hogy ilyeneket néznek a fiatalok, és ha gyereked lesz, akkor inkább zárjuk le most itt. Megbuktam, mint kritikus. Nem tudok. Igen. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all the